राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 24 जुलाई 1995 को लगभग 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुआ। राम का उपदेश आरंभ किया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। तो उपदेश आरंभ में अशोच्यानन्म शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्यसे, अशोच की शोच करता तुमने, जिस दिन का शोक नहीं करना चाहिए उनका तुम शोक कर रहा है, और प्रज्ञावादा से भाष्य पंडिताई की बातें कहते हैं। प्रज्ञावाद है बुद्धिवाद, और बुद्धिमानों की तुम बातें कह रहा है। बुद्धिमान पंडित होते हैं गताशून अगताशून से नान स्वतंत्र पंडिता, जो मर गए गताशून अशु जिन्हें के प्राण चले गए हैं उनकी भी चिंता नहीं करते, और जिनके प्राण नहीं गए उनकी भी चिंता नहीं करते। तो पंडित वो तो चिंता नहीं करते, पंडित होता तो वो पंडिताई की बातें बगाड़ता है, पर नहीं शोक नहीं लग शोक करता है। देख नत्वे वाहम जातु नाशम, अर्थ हुआ कि तुम मैं नहीं था ऐसी बात नहीं, तू नहीं था ऐसी बात नहीं, ये राजा लोग नहीं थे ऐसी बात नहीं, और इसके बाद में मैं नहीं रहूंगा ये बात नहीं, तू नहीं रहेगा ये बात नहीं, राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं। नत्वेवाम जातुनाशम नत्वम नेमे जनाब दिपा न सेवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अब क्या है तो ये क्या है, ये नहीं थे ये बात नहीं, नहीं रहेंगे ये बात नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कहते हैं जो इनके भीतर रहने वाली जो सत्ता है वो पहले नहीं थे अब नहीं है पीछे नहीं रहेंगे ये बात नहीं, वो नित्य रहने वाली है। क्योंकि ये वो तो रहने वाली है तो बदलने वाला क्या है? कहते जैसे शरीर में कुमार अवस्था युवा अवस्था वृद्धावस्था बदलती है ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बदलते रहते रहने पर भी स्वयं थोड़े बदलता है, ऐसे ही पहले जन्म में इस जन्म में अगाड़ी जन्म में वो वैसा ही रहता है। ये बता रही इसके भीतर रहने वाले देही की बात, और देह आदि लिंग संस्कार ये क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु, ये 13वें श्लोक में अब नाशवान का वर्णन करते हैं, अभी अविनाशी का वर्णन किया। गताशून अगताशून से नान स्वतंत्र पंडिता, तो प्राण रहते न रह की चिंता नहीं करते, तो प्राणी होता है उसमें चेतन होता है जड़ शरीर होता है, तो शरीर की बात दोष लोगों से कही, अब शरीरों की सब संसार की बात कहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन प्रिय शीतोष्ण सुख दुख दा, ये जो मात्रा स्पर्श है इंद्रियों के साथ जो पदार्थों का संबंध है ये शीतोष्ण सुख दुख देने वाले हैं। मानो शीतोष्ण का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता ठंडी ठीक लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगी है उष्ण लगती है, इस अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, और आगमा पाए आने जाने वाले हैं उनको तुम सह लो, मन इसमें घबराओ मत कि क्या फायदा लगभ्रा सिंह सहने से क्या फायदा कि यंग है न व्यथयंती थे पुरुषम पुरुष सभा, जिस पुरुष को ये व्यथा नहीं पहुंचाते सो अमृतत्व कल्पते, ऐसे सुख दुख को समझने वाला धीर जो पंडित होता है वो परमात्मा की प्राप्ति का अमृता का भागी हो जाता है। मानो ये नाश होने वालों के जो आगमन जन्म में संयोग वियोग का जो फर्क पड़ता है यही बंधन है, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाती। मानो अनुकूल हो करके तो सुख नहीं दे सकते, प्रतिकूल हो दुख नहीं सह सकते, न प्रसन्नता ला सकते न खिन्नता ला सकते। ये जब दोनों कोई विकार नहीं करेगा तो ये अमरता का पात्र हो जाता है, फिर जन्म मरण से रहित हो जाता है। क्योंकि ये सब शरीर है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इनके साथ संयोग वियोग, इन संयोग वियोगों में जिसके कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यथा नहीं होती। राजी हो गए ये भी एक व्यथा है, नाराजी होगी ये भी व्यथा है, सुखी हो गए दुखी हो गए तो व्यथा है, ये सुख दुख से रही तो व्यथा रही तो हुए, तब तुम अपने सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित होंगे। और सुख दुख का असर पड़ गया, राजी नाराजी हो गए तो तुम स्वस्थ नहीं होंगे। पुरुषा सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुचि, पुरुष सुख दुखों में भोगने में हेतु है। कौन पुरुष? पुरुष प्रकृति स्थित ही शरीर में स्थित होता है, प्रकृति में स्थित होता है भोक्ता बनता है, और सम दुख का वो होता है स्वस्थ स्वयं में स्थित हो जाता है। तो स्वयं जैसे अभी बताया कि पहले मैं नहीं था ये बात नहीं, तू नहीं था ये बात नहीं, राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, मैं तुम हम पहले भी थे और अगर रहेंगे अब तो है ही, अब तो शरीरों के से थे, शरीरों का आना जाना होता है, अपना आना जाना नहीं होता। तो ये बात भगवान ने कही। तो असोच में दो पद आए, गता सुन अगता सुन, मनो मर गए जीते, उनमें संयोग और वियोग की बात आई। तो संयोग वियोग किनका होता है, संयोग वियोग किसका नहीं होता है, दोनों बातों का विवेचन किया। अब ये जो बात है अनित्य है उनको क्षय लो तुम, तां स्थिति स्वभारत यंग ही व्यथयंते, व्यथा नहीं पहुंचाते। मानो सह लेता है, असर नहीं पड़ता, अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होना दोष नहीं है, राजी नाराजी होना दोष है, सुखी और दुख होना दोष है। ये शीत है उसने, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये सुख है ये दुख है, ऐसा ज्ञान होना दोष नहीं है। ज्ञान कोई से दोष नहीं होता, विकार होते वो दोषी होते हैं। तो ये विकार न हो वो तो अविकारिक पद को प्राप्त हो जाएगा। अब ये स्वयं अपने में स्थित रहे अथवा शरीर में स्थित रहे, तो शरीर में स्थित रहेगा तो समान हो नहीं सकते, अपने से तो विषम तो हो नहीं सकती। ये बात। अब ये जो शरीर है ये अंत वंते में देहा, ये शरीर सबके सब अंत वाले है, इसी को ही सत्र सत्य कहा। फिर सत्य की व्याख्या की, सोलह में सत्य की व्याख्या। तो ये शरीर जितने एक हैं ये मात्रा स्पर्श है, जो अनित्य है उनको सहलो, तो ये क्या ये अंत वाले हैं। अब ये जो उत्पत्ति स्थिति प्रति होती है इसकी थोड़ी सी व्याख्या बता दें आपको। उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन अवस्था होती है, मनुष्य उत्पन्न होता है और फिर जीता रहता है फिर मर जाता है, तो तीन अवस्था हुई। संसार उत्पन्न होता है, स्थित होता है, प्रलय हो जाता है। उत्पत्ति प्रलय, प्रलय करते करते महासर्ग महाप्रलय हो जाता है, फिर महासर्ग होता है। ये क्या है? ये संयोग वियोग है, उत्पन्न होने सोना। तो उत्पत्ति विनाश इस विषय में साधारण रीति से हम लोगों को ये ज्ञान है, उत्पन्न एक दिन सोते हैं और एक दिन मर जाते हैं, बीच में स्थित रहते हैं, ये साधारण धारणा है, इसमें थोड़ा सा विवेक दिया जाए, बुद्धिपूर्वक देखा जाए तो वास्तव में उत्पन्न होना और प्रलय होना है ये दो नहीं, बीच में स्थाई है, ये अज्ञान है। जिस दिन उत्पन्न होता है उस दिन नाश शुरू हो जाता है। माँ के पेट में जिस क्षण ये प्राणी आता है उसी दिन से उत्पन्न होना शुरू होता है, तो ये उत्पन्न होते होते होते जवानी में आ जाता, फिर घटते घटते मिट जाता है, परंतु उसमें उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं है, किंतु नाश ही नाश है। हृदय का नाश हुआ, शरीर बन गया, शरीर की अवस्था पहले नाश हुआ, दूसरी अवस्था बन गई, तीसरी अवस्था, ऐसे केवल परिवर्तन परिवर्तन ही है, उसको उत्पत्ति विनाश कह देते हैं। जो पहले अवस्था है वो उत्पन्न हुई, फिर दूसरी अवस्था हुई, पहली अवस्था मर गई, दूसरी अवस्था हो गई, दूसरी अवस्था उत्पन्न हुई, फिर तीसरी अवस्था उत्पन्न हुई, फिर दूसरी अवस्था मर गई, तो क्या हुआ? उत्पत्ति विनाश का जो क्रम है उस क्रम का नाम स्थिति है। स्थिति है नहीं, स्थिति एक क्षण भी नहीं है संसार की। दिखने में उत्पन्न एक समय होता है, मरता एक समय में, बीच में स्थिति दिखती है, पर स्थिति है ही नहीं, नाम निशान नहीं है स्थिति का, केवल परिवर्तन है। परिवर्तन क्या कि उत्पन्न होने से उत्पन्न पहली अवस्था आई, दूसरी अवस्था गई, तीसरी अवस्था आई, चौथी अवस्था गई, ऐसे प्रवाह है। प्रवाह ही प्रवाह में भी उत्पत्ति नहीं है, विनाश ही विनाश मुख्य है। अभावी तो मुख्य होता है, अज अज बेरी से बेर की तरह क्योंकि बनी, तो बनी क्या है, वो जो तरता है वो नष्ट होगी, और वो ही बड़ी होते तो नष्ट ही होता है, नाश ही नाश होता है, नाश ही नाश। इसी तरफ ख्याल करना चाहिए, सज्जनों को ये ध्यान देना है कि बच्चा उत्पन्न हुआ, अब बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है, प्रत्येक क्षण छोटा हो रहा है। 100 वर्ष का होने वाला जन्मा, जब 100 वर्ष का था, 1 वर्ष हो गया, 99 वर्ष हो गया है, घट रहा है। ये जो बड़ा भारी वहम है, हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, इतनी तेजी से मरते हैं कि इसका पता नहीं लगता। एक अंगुली को हम देखते हैं, 2 बार नहीं देख सकते, वो तो प्रलय हो गया, वो तो बह गई, वो तो मिट गई, से मर जाते हैं। तो विनाश ही विनाश है, केवल विनाश। तो नाश तो विद्यते भाव, ये जो असत है, मात्रा स्पर्शा सुनता है, ये असत है, मानो परिवर्तनशील है, इसकी भाव इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। असत करके यहाँ अत्यंत अभाव नहीं, असत मानो जो अभाव की तरफ जा रहा है, सबका अभाव की तरफ, तो असत्ता भावन विद्यते, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, दिखती सत्ता है, पड़ा दिखता है, पर है पड़ा विद्यमान है ही नहीं, ये तो अभाव ही अभाव हो रहा है, हैपना विद्यमान कहाँ है, अभाव है विद्यमान। और ना भाव विद्यते, सत जो देही है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, उसका अभाव है ही नहीं, भाव ही भाव है, वो तो है ही है, सत सत ही है, असत असत ही है। असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, मानो सत का तो कभी सत्ता होना स्थिर होता नहीं, और वो कभी विकृत होता नहीं। उभयो द्रव्य दृष्टोन्त स्मरियोस तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने इन दोनों के तत्व को समझा है, ये विनाशी अविनाशी दो है, जिनको दोनों विभाग को समझा है। तो उस विभाग में क्या, दोनों का दोनों को समझा, दोनों को क्या समझा, उभयो रवि दृष्टोन्त अंत दृष्ट, अंत ये एक वचन दिया है, दोनों का अंत क्या होगा, अंत तो सत्य ही होगा, दोनों का निष्कर्ष क्या होगा, अंत का यहाँ अभाव नहीं, दोनों का निचोड़ निष्कर्ष सार कहते सत्य होगा, तो सत हर समय है। असत पर दृष्टि होने से उत्पत्ति स्थिति प्रलय दी होता है, और ये तो प्रवाह है, प्रलय प्रलय अभाव की अभाव है, और इनको जानने वाला है वो सत है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, और एतद् यो वेत्ति इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो इदं शरीरं कौन्तेय, ये इदंता से दिखना वाला मात्र संसार हो गया, और क्षेत्र की चापी माम वृद्धि, ये जीवात्मा परमात्मा एक असत सत हो गया, ये असत हो गया। दोनों का अंत क्या होगा कि असत तो असत ही अभाव है, तो अभाव ही रहा, भाव सत्ता ही रही, अंत तो एक ही रहा, वो विद्यमान है हरदम। तो जो विद्यमान है वो हरदम है, उसका ज्ञान कैसे हो कि जो ये निरंतर परिवर्तनशील है, इसका ठीक बोध हो जाए, जो कि हमारे सामने प्रत्यक्ष है, हम देखते हैं, ये सबका अनुभव है कि शरीर हरदम बदलते हैं। तो ये बदलना हुआ हम देखते हैं, ये बदलने की तरफ दृष्टि रखे। जब कभी कोई सुख भोगता है, आराम लेता है, आदर पाता है, प्रशंसा पाता है, भोग भोगता है, संग्रह करता है, उस समय में बेहोशी आ जाती है। बेहोशी क्या कि अपने को पदार्थों को स्थिर मानता है, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं है। क्षण परिणाम चिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणाम है, प्रत्येक क्षण में बदलता है, कभी स्थिर नहीं है। उसको स्थिर बुद्धि होने से ही भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति होती है। भोग भोग ले, भोग क्या भोग लोगे, भोग भोगते भोगते नष्ट हो रहे, संग्रह करते करते खर्च हो रहा है, भोग भोगते नष्ट हो रहा है। सुख भोगते हैं, सुख कहाँ भोगते हैं, सुख नष्ट हो रहा है, शरीर कहाँ शरीर को नाश हो रहा है। ये नाश का क्रम हर समय है, क्योंकि इसमें तत्व क्या है, तत्व अभाव है। पहली चीज का अभाव, तो अभाव ही अभाव है, तो अभाव ही हुआ तो भाव है ही नहीं, ये सत्ता मानना ही गलती है। परंतु सत्ता जब समय सुख और दुख भोगते हैं, उस समय में इसमें स्थायी भाव हो जाता है, ये होश नहीं रहता कि ये तो निरंतर बदलता है, नाश होता है, इस तरफ ख्याल नहीं रहता। नाश की तरफ ख्याल रहता तो सुख भोग नहीं सकता, कब भोगे सुख, स्थायी हो तो सुख भोगे, ऐसे ही दुख भोगे, स्थायी और दुख भोगे। तो सुख और दुख तो केवल कहने मात्र के हैं, सुख है वो भी दुख ही है, दुख में वो सर्वम विवेकिना, दुख का ही दूसरा नाम सुख है, सुख अलग चीज नहीं है। ये बात बताई है मैंने कि सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो दो कैसे हुए, दोनों एक समान ही है। आप अनुकूलता की इच्छा करते हैं तब सुख अच्छा लगता है, अनुकूलता की इच्छा न करें तो आचार तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी। जिन विषयों का हम अपने साथ संबंध नहीं जोड़ते, सुख दुख नहीं लेते, वे आवे चाहे जावे क्या फर्क पड़ता है, वे तो बदलते रहते हैं, प्रवाह है एकदम बदलता रहता है। अगर आप बदलते नहीं हो, आप स्वयं वही रहते हो, अगर आप बदल जाते तो आपको जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ज्ञान नहीं होता। एक जागृत होती है, स्वप्न होता है, एक सुषुप्ति होती है, एक समाधि होती है, एक मूर्छा होती है, ऐसे पांच अवस्था होती है। तो ये अवस्थाएं बदलती, आप नहीं बदलते हो तब इनका ज्ञान होता है। अगर आप जागृत में ही रहते तो जागृत को जानते, स्वप्न को सुषुप्ति को नहीं जानते, सुप्त में ही रहते तो सुप्त को जानते, जागृत को सुषुप्ति को नहीं जानते, सुषुप्ति में रहते जागृत और सुप्त को नहीं जानते, सुषुप्ति को जानते, और समाधि में ही रहते तीन अवस्थाओं को नहीं जानते, मूर्छा को भी नहीं जानते, और मूर्छा ही रहती तो इन चारों अवस्थाओं को नहीं जानते। तो आप चारों अवस्था में रहते हैं, चार अवस्था आप में बदलती है, और आप चारों को जानने तो आप चारों अवस्था आधार नहीं है। वैष्णव जी से इनका आधार मान रखा है कि जागृत में नहीं रहूं, जिएंगे कैसे? तो जागृत में स्वप्न में हम रहते हैं। आप अवस्थाओं के आश्रित अपने को मानते हैं, वास्तव में आपके आश्रित अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं की आश्रित आप नहीं है। आप तो रहते हैं, अवस्थाएं बदलते हैं, तो बदलने वाला आश्रित हुआ, आश्रित हो रही हुआ। आश्रय तो वो है जो निरंतर रहता है, वो आश्रय है, और ये आश्रित ये बदलती है। तो चारवा अवस्था पांचवा अवस्था जितनी है ये सब बदलने वाली, आप रहने वाली। तो ये बदलने वाले में आप स्थित होते हो, तब के सुख दुख नाम भोगते पुरुष प्रकृति तो ही भोगते। इन बदलने वाली में रहता तो भोगता बनता है, सुख दुख सम कब होता है? सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाओ। जो स्व आप रहते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि में रहते हो, उसमें आप रहते हो, वो स्वयं स्थित हो जाओ तो सुख दुख समान हो जाएगा। अगर आने जाने के साथ मिल जाओ तो सुख दुखी हो जाएंगे। कितनी सुंदर विद्या बताई भगवान ने, ये आने जाने के नहीं, वो तो ना तो सुख रहता है ना दुख रहता है, ना अनुकूलता रहती ना प्रतिकूलता रहती है, ना लाभ रहता है ना हानि रहती है, ना जन्म रहता है ना मरना रहता है, ना आदर रहता है ना निरादर रहता है, ना प्रशंसा रहती है ना निंदा रहती है। ये तो सुख रहते ही नहीं, तो अभाव में जाए, सब अभाव में। पहले अभाव था, पीछे अभाव होगा, और वर्तमान में अभाव में जा रहे हैं। हरदम ही भाव तो ठहरता है, तब होता है, ठहरता नहीं, सब अभाव में जा रहे हैं। तो अभाव रूप है, आप हो भाव रूप। तो भाव रूप होकर के अभाव का आदर कर अभाव में फंस गए, और भाव रूप को भूल ही गए। अब धन चला दो तो मैं तो मर गया, मैं तो मारा गया, बेटा मर गया, मैं मर गया। अब दूर दूर स्थितियों के नाश में भी अपना नाश मानता है, शरीर के बल में अपना परिवर्तन मानता है, मैं बीमार हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, मैं बलवान हो गया, मैं निर्बल हो गया, मैं विद्वान हो गया, मैं मूर्ख हो गया, मैं मूर्ख था विद्वान हो गया। तो स्थूल शरीर में रहने वाले के तो आना जाना देवता ऐसे सूक्ष्म शरीर बुद्धि में भी आना जाना, मैं विद्वान ही हो गया, मैं समझदार समझदार हो गया, मैं ज्ञानी मैं अज्ञानी, ज्ञान के साथ में ज्ञानी हो गया, अज्ञान के साथ में अज्ञानी हो गया। तो आप ना ज्ञानी हुए हैं ना अज्ञानी हुए हैं, ना आप सुखी हुए हैं ना दुखी हुए, तो आप तो है जो निर्विकार हैं। यह निर्विकारता प्राप्त करना ही सत्संग का फल है। सत्संग के करने से ये निर्विकारता आती है, पहले थोड़ी आती है, किसी उससे ज्यादा आती है, फिर उससे साफ, फिर अंत में साम निर्विकार तो आ जाती है। साम शाम तो विकार क्या है? क्रिया है, विकृति है, पदार्थ क्रिया, पदार्थ विकृत होते हैं, क्रिया बदलती है, ये होता है, ये सब संसार, क्रिया और पदार्थ सब संसार हुए। आप संसारी, आप जानने वाले, ये जानने में आने वाली है, इस वास्ते आने वाली से आने जाने में अपने सुखी दुखी होते हैं, इसका नाम अज्ञान है। और जो नहीं पता पहुंचाते स्वामी तत्व ही कर पाते। नारायण नारायण नारायण।